ที่ในอันที่สี่นะรู้สึกไหมแค่ลิ้นสั้นๆเลยไม่ใช่ถามลิ้นลิ้นมากเลยปกติไม่ได้ถามที่ศาสนาพุทธจริงๆซึ่งเพื่อนเรียนเมื่อว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยๆถ้าโดยปกติจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์นี่หมายถึงทุกข์ทางจิตใจทุกข์ทางกายอะไรก็มีได้เรามีปีข้าวก็จะใส่ข้าวไม่สบายก็ใส่ข้าวทุกข์ทางกายก็เป็นความทุกข์โดยจิตใจที่มันไม่พอใจสิ่งที่มีอยากได้สิ่งความอยากนี่มันไม่รู้จักพอไม่จบไม่อยากไปเรื่อยๆศาสนาบางศาสนาก็สอนตัณหาคือความอยากที่ใหญ่ที่สุดตอนเมื่อศาสนาที่ต้องมีต้องมีคนพวกเชนพวกคิดเลยนี่คือสิ่งตัณหาของแต่ละศาสนาต่างพวกมีคนพวกเชนเขาก็จะมีประมาณร่างกายจิตใจมาราคะเป็นนอนบนตะปูอดข้าวราคาก็ดีไม่ไหวอย่างนี้คือการของเขานี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่จะเขียนเลยต้องมีความต่อไปปัญหาต้องมีเหตุผลต้องมีความจำที่เกิดจากความไร้ดุสตาของจิตใจเราเองจิตใจเราเนี่ยไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดถือไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามอยากแต่มันเป็นไปตามเหตุของมันเพราะฉะนั้นถ้าใครคุมเหตุปัจจัยได้มากนะเอาพุทธก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการไม่ใช่แปลว่ายอมจำนนนะบอกคุมไม่ได้แสดงว่ายอมจำนนไม่ใช่ต้องสอนต้องจัดการที่ต้นเหตุอยากรวยต้องสอนให้ขยันทำมาหากินให้รู้จักประหยัดไม่คบคนชั่วรู้จักลงทุนต่อสอนให้ทำเหตุที่ถูกต้องนี่การที่เราจะเข้าใจสภาพธรรมะการความเป็นจริงก็จะทำให้ความอยากไร้เดียงสาที่หมดไปเราเข้าใจความจริงว่าร่างกายจิตใจบังคับไม่ได้พอมันแปรปรวนไปเราก็ไม่ตัวรุนแรงเพราะเรารู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันเอาไว้ไม่อยู่หรอกความสุขทั้งหลายที่เรามีมันต้องผ่านไปความทุกข์ทั้งหลายที่ผ่านมาก็ไม่ต้องตกใจมันต้องผ่านไปเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้เวลาที่เผชิญกับปรากฏการณ์ต่างๆจะไม่รู้หลงรู้หลับมีเครื่องมือในการท่านสอนต่อไปอีกทีแรกสอนว่าต้องการไม่ให้ทุกข์ทุกข์เกิดจากตัณหาตัณหาจะเกิดจากความไม่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติเลยว่าตัวเราเองบังคับไม่ได้กายใจบังคับไม่ได้นี่วิธีที่จะละความไม่เข้าใจนี้ก็คือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะเลิกอยากไม่คิดแล้วก็ไม่ทุกข์ซึ่งมีในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องมีอยู่สองตัวคือสติกับสัมปชัญญะคือเครื่องมือในการทำตัวเป็นผู้สังเกตการปรากฏการทางกายทางใจของเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกเหมือนกันหมดเลยสติเนี่ยพวกเรามีอยู่ตามธรรมชาติไม่อย่างนั้นเราเรียนหนังสือไม่ได้ทำงานไม่ได้ขับรถไม่ได้ไม่มีสติสติเป็นธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์ชอบอะไรแปลกปลอมขึ้นมาสติเป็นคนรู้ทันนี่สติที่เราใช้ในทางโลกมันเป็นสติที่เรียนสิ่งอื่นที่เรียนหนังสือทำงานพระพุทธเจ้าสอนสติกลับข้างสัมมาสติผมเรียนตัวเองไม่เรียนรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขาดสติเราเรื่องอะไรที่ไกลเกินไปเราเรียนรู้กายเวทนาจิตธรรมในตัวเองที่เพราะเราอยากรู้จักตัวเองจนกระทั่งตรวจสอบตัวเองออกจากกองทุกข์รู้สติเนี่ยมันทำงานด้วยสองลักษณะอันหนึ่งมันกำหนดรู้อารมณ์ที่พวกเราชอบทำกันนะครับสติที่กำหนดจ่อลงไปหายใจก็สติจ่อเข้าไปที่ลมดูท้องยกกับสติที่เขาที่ท้องมีการธรรมกายสติที่เหนือสะดือสองนิ้วที่ลงไปไม่แต่ที่ลงไปสังเกตไหมว่ามีการที่ที่ลงไปกำหนดลงไปย่างลงไปที่ใดที่หนึ่งไปยกเท้าย่างเท้าสติที่ที่เท้าขยับมือหนักลงก็เทียนลดสิทธิ์ลงก็เทียนที่ที่มือห หลวงพ่อเตียนขยับหลวงพ่อเตียนรู้สึกตัวรู้สึกขยับจี้ลงไปที่หนึ่งสติเนี่ยถ้าเมื่อไรเอาสติไปกำหนดอารมณ์วางทุกข์เกิดขึ้นอย่างเช่นแม่ไม่กำหนดลมหายใจไม่ทุกข์หรอกพอเริ่มกำหนดเริ่มทุกข์ทำไมเป็นเพราะจริงๆเป็นเองในอัตถกถาตอนนี้น่าฟังมากไม่เคยได้ยินอัตถกถาตอนบอกว่าสติมันกำหนดรู้รูปนามอารมณ์เป็นทุกข์ต่างๆสตินี่นะลองเอากำหนดทำไมความทุกข์ก็เกิดละตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมอันยังทำให้ตักดันให้เราเอาสติเที่ยวกำหนดรู้อารมณ์คือสมุทัยอยากปฏิบัติก็คือสมุทัยอยากปฏิบัติแล้วก็สติที่สงบเป็นสมถะคือการสื่อทุกข์นี่สติทำงานได้อีกแบบหนึ่งที่ว่าระลึกรู้เห็นอะไรแปลกปลอมมาสักแต่รู้สักแต่เห็นนี่จะสักแต่รู้สักแต่เห็นได้ต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสติที่ใช้เจริญสติปัฏฐานต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวความรู้ตัวไม่หลงการที่เราจะฝึกสติเกิดขึ้นบ่อยๆเราต้องตัดสังเกตอะไรแจกปลอมในทางกายเราต้องรู้ทันอะไรแจกปลอมทางใจก็รู้ทันเป็นต้นอารมณ์อะไรไหวๆที่มีในใจเราก็รู้แล้วบางสิ่งเกิดขึ้นมาอาจจะไม่เรียกชื่อก็ได้อะไรบางอย่างที่เรารู้จักเรื่องต้นก็ต้องรู้อย่างยากเช่นความโกรธแรงๆเกิดก็เห็นถ้าหัดดูบ่อยๆถ้าตามเป็นความขัดใจเล็กๆน้อยๆเกิดก็เห็นสติจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไหวขึ้นเรื่อยๆรู้สิ่งที่ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆในอภิธรรมตอนบอกว่าเกิดได้ให้เกิดสติมีการจดจับสภาวะธรรมได้แม่นยำเคยเห็นเคยรู้ก็เกิดเร็วอันไหนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เกิดขาดเพราะฉะนั้นเราไปสังเกตอะไรเกิดขึ้นในกายใจเราไปรู้ทันไปเรื่อยๆวันหนึ่งสติมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่เขาไปฝึกอาจารย์ที่เขาจะฝึกสติให้เร็วขึ้นมันเขาไปหลวมปรากฏการณ์ให้ช้าลงเช่นเดินให้ช้าลงทำแขนให้ซึมซึมนะจะได้เคลื่อนไหวช้าๆแนวเราทำสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่เป็นทำปรากฏการณ์ให้ช้าลงนี่เรื่องของสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกส่วนพวกเราต้องมีสติไหลลงไปที่ลงไปที่ลงไปได้ไม่หลงไปเพราะว่าไม่รู้สึกตัวทำยังไงจะเกิดความรู้สึกตัวมีสองทางทางหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาทางหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิมีสองวิธีอันหนึ่งสมาธินำเรียกสมถะญาณคือทำความสงบขึ้นมาก่อนอย่าหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้แล้วค่อยสังเกตไปว่าอารมณ์นั้นถูกสูงคุณจันตรวจรูปมีมุตสติปัฏฐานเกิดคำว่าเอกภูมิที่ภาวะธรรมทำเอกที่ธรรมชาติที่เกิดก็รู้จิตที่เป็นสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอารมณ์อะไรปรากฏในจิตตั้งมั่นรู้อยู่ด้วยความตั้งมั่นถ้ารู้อยู่ด้วยความตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ได้ปัญญาสัมปชัญญะเกิดขึ้นยังอยากให้มีสัมปชัญญะต้องมีสัมมาสมาธินี่ค่ะที่ทำก็สอนเองนะเรื่องสัมมาสมาธิไม่ใช่มีฐานสมาธินะสมาธิเพิ่มๆมีฐานสมาธิสัมมาสมาธิที่แข็งตั้งมั่นทำอารมณ์กรรมฐานอันเดียวก็ได้รู้ไปรู้ท้องฟังท้องยึดรู้อะไรก็ได้ใจเข้าหายใจออกเห็นสิ่งเหล่านี้ถูกรู้ไปเรื่อยๆจิตที่เป็นผู้รู้อยู่ขณะจิตไปเรื่อยจิตเกิดขึ้นมาจิตก็ถูกรู้จิตดับไปสุขเกิดสุขถูกรู้สุขดับไปความว่างๆความว่างถูกรู้แล้วก็ดับไปหลังจากนั้นออกมาอยู่บนโลกปฏิบัติในชีวิตจริงทางกระทบรูปรูปก็ถูกรู้ก็ถูกรู้ความคิดไม่ตรงถูกรู้หมดที่เรียนเป็นสมถะญาณอีกอันหนึ่งใช้วิปัสสนาอย่างนี้รู้ลงไปใช้สติเป็นเครื่องมือไม่ใช่ใช้ตัวสมาธิเป็นเครื่องมือใช้สติเป็นเครื่องมือคือเราอยากได้จิตที่ตั้งมั่นให้เราสังเกตตรงจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะกลับมาตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลทางตารู้จักไหม หลงไปทางตาโมแต่เห็นคนอื่นน่ะลืมตัวเองไหลไปทางหูโมแต่ฟังลืมตัวเองไหลไปในใจคิดทางความคิดคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมตัวเองอย่างขนาดนี้ทุกคนดูออกไหมแต่ตัวมันอยู่ในโลกของความคิดไม่ใช่โลกของความรู้สึกตัวอาจารย์เคยคิดรู้ไหมเนี่ยหายไปอาจารย์ถ้ารู้ทันตรงที่มันไหลพอเรารู้ทันมันจะสติพอเรารู้ว่ามันเคลื่อนไหวความรู้สึกตัวมันเกิดใจตั้งมั่นพุทธความรู้สึกตัวเกิดตั้งฉะนั้นท่านเป็นอภิธรรมเป็นสอนตั้งสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญามีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นรู้ทันไม่ไหลไม่ไหลตั้งมั่นขึ้นมาขณะจิตที่ตั้งมันก็รู้สึกตัวตอนนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วไหลไปดูออกไหมมันเกิดไปแต่หน้าที่เราไม่ใช่ห้ามไม่ให้ไหลห้ามไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเก่งนะดีนะไหลต่อยอย่าไหลขนาดตั้งนะยิ่งปล่อยยิ่งดีนึกออกไหมยิ่งปล่อยยิ่งดีเสริมแบบรู้แบบรู้แบบรู้ไปเรื่อยเสร็จแล้วการปฏิบัติเราจะเหลือสภาวะอย่างนี้ขณะจิตนี้มีสติขณะจิตนี้ขาดสติแล้วขณะจิตที่ขาดสติจิตนี้ได้ทำงานมีไปคิดดีบ้างไปคิดร้ายบ้างมีไปทำสมาธิบ้างถ้าถึงบอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารก็มีตั้งแต่สังขารฝ่ายดีสังขารฝ่ายชั่วสังขารฝ่ายสมาบัติสังขารเพราะฉะนั้นจะให้คิดดีก็เกิดจากอวิชชามาจากความหลงก่อนเอาอกุศลไม่เป็นเหตุให้เกิดกุศลได้อวิชชาเป็นอกุศลนะพอเราตัดสิ่งเราไปคิดเรื่องดีๆไปได้งั้นหน้าที่เนี่ยไปเป้าอย่าพัฒนาเครื่องมือคือสติเราจะไม่จัดยากที่สุดสติพัฒนาโดยการหมั่นสังเกตในเกิดขึ้นทางกายทางใจของเราไปสังเกตไปเรื่อยจำไปจัดยากความรู้ตัวเกิดจากการรู้ทันการทำทันใจไหลไปทางตาก็รู้สีในทางใจไปรู้ทันรู้ไปเรื่อยพอเขาไม่ไหลไปในความรู้สึกตัวเองคุณจันทร์อยู่นี่แหละบอกเลยถามว่าทำไมเรารู้ตัวว่าไหลไปแล้วเราอยู่ได้บ้างเนี่ยมันต้องวัดอยู่ทำไมต้องวัดอยู่อันนี้แหละที่ว่าปฏิจจสมาธิคือความตั้งมั่นทีละสมาธิสมาธิชนิดนี้แหละคือสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาไม่ใช่สมาธิอย่างนี้นะได้เรื่องนั่นสมาธิตั้งพบตั้งใจนั่นมีหลายแบบนะบางคนก็ได้บางคนก็รู้หรือบางคนตัวตรงแล้วหลับในยังรู้สึกตัวว่ามีลักษณะอันที่รู้สึกตัวมีลักษณะปัญญาก็เกิดแล้วทำไมไม่หลงแล้วรู้ไหมสงสัยมากไหมตอบว่ายากไหมนี่ยากเลยนะดีใครเป็นการเผยแล้วนี่ ถ้าเก ิ ด ว่ าเราคิดว่าจะใช้กันจับเราก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็สมาธิที่แบบ สมาธินิ่งเนี่ยเอาไว้พักผ่อนพักผ่อนทำแล้วจิตใจมั่นคงหยิบเอิบได้กำลังใจถ้าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ไม่จับเก็บทำไมบางคนต้องทำสมาธิก่อนทำไมบางคนไม่จำเป็นต้องทำสมาธิได้ไหมเคยได้ยินเรื่องจริตนี้จริตคนนี้เหมือนกันจริตมีกี่จริตได้ไหมมีกี่จริตแมนมีอะไรไม่เป็นตัดไหมอะไรนะที่หกอย่างไม่ทำละแบ่งมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตนะพุทธิจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตก็วิตกจริตก็ฟุ้งซ่านจริตหกอันนี้เราเคยได้ยินใช่ไหมจริตหกอันนี้เอาไว้ทำสมถะไม่ใช่เอาไว้ทำวิปัสสนาเป็นการ เลือกว่าใครเหมาะที่จะทำสมถะแบบไหนนี่เราชอบคิดว่าต้องใช้เวลาครับหนึ่งฉันจะต้องเจริญวิปัสสนาแบบไหนดีคนละเรื่องเนี่ยจะหลีกหกการเรื่องไว้ทำสมถะมันจริตที่ใช้ทำวิปัสสนามีแค่สองจริตเขาเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตนี่คืออย่างมีนิสัยใจคอรักสวยรักงามรักสุขรักสบายพวกนี้เหมาะกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกพวกหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกนักคิดทั้งหลายพวกคิดมากมีความสุขกับการเรื่องคิดพวกนี้เรียกว่าทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตคือพวกปัญญาชนทั้งหลายเกือบทั้งหมดจะเป็นทิฏฐิจริตพวกนี้เหมาะกับจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องไปดูกายไม่เอาน่าดูแต่อย่างพวกตัณหาจริตพวกรักสบายดูกายแล้วแต่จัดการกิเลสได้ดีนี่ก่อนที่เราจะมั่วซั่วไปปฏิบัติส่วนมากเราเป็นเรื่องใส่ครูบาอาจารย์ไหนนั้นเราก็ติดทำแบบท่านท่านสอนกายเราก็เอาการแต่เนี่ยจะมาสอนจิตสอนธรรมแบบไหนเราก็ติดทำแบบคือเราไม่จัดจริตของตัวเราครูบาอาจารย์เสร็จก็สอนตามที่ท่านเคยทำมาไม่ได้สอนหนึ่งพิจารณาถึงตัวจริตของสิทธิ์นี่ยังมีเงื่อนไขถ้าพวกที่เดินกายในเวทนาจะต้องทำฌานก่อนเพราะว่ากายในเวทนานี่เป็นเรื่องของสมถะอย่างนี้พวกเดินจิตกับกรรมนี่ไม่ต้องไปทำฌานก่อนดูไปเลยพวกวิปัสสนาอย่างนี้ดูกระจับไปเลยเพราะฉะนั้นจริตนิสัยคนนี้มันกำหนดว่าควรใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรในการเจริญสติปัฏฐานแล้วถ้าจะใช้อารมณ์กรรมฐานชนิดไหนก็ควรจะดำเนินให้ถูกต้องสังเกตไหมทำไมครูบาอาจารย์ทักษะรุ่นก่อนพิจารณากายรักษาคนเดียวนี้เอาใหญ่เลยพิจารณากายยิ่งฟุ้งไปเลยหรือไม่ก็เคลิ้มไปเลยถ้าตาก่อนจะพิจารณาทำสมาธิก่อนท่านจะพุทโธกำหนดลมหายใจพุทโธแล้วหายใจไปจิตเข้าฌานมีสมาธิออกจากฌานมาจิตนิ่งสงบตั้งมั่นมีเอโกทิภาวะมีธรรมันตั้งแน่วอยู่เองนี่แน่วมากๆเลยครูบาอาจารย์ก็เริ่มเห็นนิ่งเกินไปขี้เกียจออกคิดพิจารณาเรื่องผมคนเล็กปันหนังให้คิดให้หัดคิดที่ให้หัดคิดเพื่อไม่ให้ขี้เกียจให้จิตใจรู้จักทำงานออกมาค้นคว้าพิจารณาพอเริ่มนั่งสมาธิเริ่มพิจารณาการออกมาอยู่ในชีวิตจริงๆตากระทบรูปมีสติสัมปชัญญะหูกระทบเสียงมีสติสัมปชัญญะเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าทำสมาธิมากเริ่มช้านั่งนิ่งมากมากเริ่มช้าคิดพิจารณาว่าประคุ้มสร้างของคนเล็กปัญหาเยอะมากมากคุ้มแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีสติชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนต้องมีสติมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติหัวใจจริงจริงสติสติสำคัญยากของเราทุกวันนี้เราไม่ได้ทำการปฏิบัติยกเท้าย่างเท้าใช่ไหมเสร็จแล้วไปทำอะไรขึ้นมาไปเข่งใจของเรานี่ไม่มีพลังไม่มีความตั้งมั่นพอเอาไปดูที่เท้ายกเท้าดูมือดูท้องจิตไหลไปหมดไหลก็ไปต่อถ้าจิตไหลใจจิตเคลื่อนไปสัมปชัญญะไม่มีเพราะว่าไม่มีสัมมาสมาธิเป็นเครื่องรองรับเงินถ้าทำฌานไม่ได้ไม่ต้องตกใจอะไรเกิดขึ้นในใจก็ดูไปเลยสุขมีกำลังสุขก็รู้กำลังทุกข์ก็รู้มันตรงมันก็ต้องตรงเพื่อเขาตรงอันนี้ใจลอยทราบไหมเป็นหนีไปคิดนะสังเกตไหมตอนที่หนีไปคิดที่ความคิดเราทราบเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมตัวเราเองกายเวทนาจิตธรรมเราหายไปหมดเลยไม่หายเหมือนกันนึกรู้ออกไหมอ้าวคุณจำหนีไปแล้วหรือเปล่า ที่พวกหมอกำลังสงสัย ก็ถ้าจะพูดไปก็บอกทำไม่ถูกที่อาจารย์ตาบอก เราจะไปใช้คำอย่างนั้นถ้าตามไม่ถูกใจเราใช้ไม่ได้ แต่ก็มีบางคนนะซึ่งอาจจะเคยอบรมสมาธิมาดีแล้วเขาไปดูความยุ่งที่สิทธิ์เขาผ่านแล้วก็มีเคยเห็นเคยมาที่นี่มีคนเคยเห็น แต ่ ถ ้ าไม่ผ่านสมาธิก็คือของที่ไหน คือรู้กายกายานุปัสสนามันเหมาะกับสมถะอย่างนี้แต่ว่าเราอย่าไปถึงขนาดประทับตราว่าถ้าเขาไม่ทำตราเราไม่ได้ผลแต่ส่วนมากเลยนะก็คือพอทำไปจนระดับความรู้สึกตรงที่หมดความรู้สึกลงไปมันคือสมถะจะได้ผลเช่นเป็นสัญญีจะได้ดีสัญญาสัตตาตรงรูปภาพจะมีถึงจะเก็บกรอบเก็บกราบพลังงานว่าเมื่อเข้าสมาบัติตัวแข็งแกร่งชัดประสาทอีกเนินหมดความรู้สึกจิตไม่จิตสถานอารมณ์นิพพานอารมณ์จิตตัดนิพพานลงนี่อย่าเอาไปเผยแพร่นะเออต้องไปแจกใครนะงั้นเอาคำถามเรื่องสำนักหนึ่งถามอีกสำนักหนึ่งเดี๋ยวดีกันในที่ดีเราเรียนทางวิชาการก่อนละอย่างคุณจันถามว่าทำอย่างนี้เองได้เหรอไม่ถูกหรือก็บอกไม่ถูกตามที่อาจารย์ถามบอกไว้นะไม่ใช่ตามที่อาจารย์มาบอก แล้วม ัน จะเป็น ไป ที่ ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ไม่เก ี่ ยว ไม่เกี่ยวอย่างที่แยกจริตนี่นะสี่จริตที่สองจริตกายกับเวทนาจริตจิตกับธรรมจริตนี่กายกับเวทนาทำไมมีสองอันฉันบอกว่าคนไหนปัญญาดีแก่กล้าปัญญากล้าความรู้ตัวได้ดีแล้วเนี่ยเล่นเวทนาถ้าปัญญาดีอ่อนต้องเล่นกายาถ้าปัญญาดีอ่อนเล่นจิตตานุปัสสนาสำหรับพวกที่จิตจริตถ้าที่จิตจริตที่ปัญญาดีแก่กล้าเล่นธรรมานุปัสสนาพวกปัญญากล้านี่จะจำแนกไว้ครับท่านอธิบายบอกว่าสติปัฏฐานสี่แท้จริงมีหนึ่งคือการมีสติสัมปชัญญะจุดหมายปลายทางของการทำสติปัฏฐานคือความมีสติสัมปชัญญะและตัวนี้ที่พาเราไปมรรคผลนิพพานถามว่าอารมณ์สมถะมีสี่อารมณ์ท่านเปรียบเหมือนประตูเมืองสี่ทิศประตูเมืองสี่ทิศที่เราเข้าประตูเดียวใช่ไหมเราไม่ได้เข้าสี่ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริตของเราเหมาะใจที่จะเข้าประตูนั้นประตูเดียวก็เข้าเมืองได้เรียบร้อยแล้วแล้วเราไปดูในพระสูตรเราจะเห็นเลยว่าอย่างถ้าควรจัดจัดถ้าปัญจวัคคีย์ท่านฟังธรรมจักรใช่ไหมแล้วฟังอนัตตลักษณสูตรธรรมจักรท่านจะสอนเรื่องนี้ไม่เป็นไรเอาอนัตตลักษณสูตรจะสอนเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาขันธ์ห้าอยู่ในธรรมานุปัสสนาท่านปัญจวัคคีย์เรียนเรื่องธรรมานุปัสสนาอริยสัจท่านสั่งอนุบุพิกถาเรียนอริยสัจอริยสัจที่อยู่ในธรรมานุปัสสนาท่านสาธิบุตรที่จีเนียสมากเลยในการรู้ด้วยเวทนานุปัสสนาไม่ใช่ว่าเวทนาต้องอยู่กับธรรมานุปัสสนาท่านมหาสัจจะกับท่านนนท์ได้ก็กายานุปัสสนาท่านยังรู้ท่าได้ก็จิตานุปัสสนาแต่ละองค์มีเป็นประตูของตัวเองการทำคล่องมีปัญหาดินมันเกิดช่องโหว่อย่างเป็นต้นว่าบางคนบอกถ้าจะรู้รูปนั่งรู้รูปนั่งพอนั่งเรียบร้อยก็ยังไม่รู้เดี๋ยวรอให้มันเมื่อยก่อนเอาเขาเมื่อยนะรู้ว่าเมื่อยแทนที่จะรู้เมื่อยเมื่อยเป็นมีขนาดหรือศาสนาไม่ใช่รูปไม่ใช่กายาเมื่อยไว้ก่อนเดี๋ยวจะดูว่าอยากเปลี่ยนที่อยากหมดอยากเปลี่ยนนี่เป็นธรรมานุปัสสนามีรอยมีช่องโหว่แต่ละตรงนี้ให้เอาไว้ก่อนดูอันนี้ก่อนแล้วเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนี่สติปัญญาถ้าสังเกตให้ดีสติปัญญาทั้งหมดเพียงอารมณ์เดียวที่มันจะครอบคลุมเวลาให้หมดเช่นอนาคตสติหายใจเข้ากับหายใจออกก็หมดละไม่มีหายใจขึ้นกับหายใจลงไม่มีแต่หายใจเข้าหายใจออกก็คลุมพื้นที่คลุมเวลาหมดนะ ยืนเดินนั่งนอนก็คุมอิริยาบถไปหมดแล้วอิริยาบถที่เรียบร้อยนะอิริยาบถย่อยๆกระโดดก็ยังมีแต่ว่าคงไม่มีใครกระโดดครับสติปัฏฐานนะสังเกตให้ถึงอารมณ์แต่ละอันคนเดียวเนี่ยจะดูเวลาดูสติทั้งหมดยังดูเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็มีอยู่แค่นี้ก็คือหมดนะไม่มีรอยโหว่ดูกุศลอกุศลในใจของเราถ้าเกิดก็ไม่มีช่องโหว่นะดูตัณหามีความอยากเกิดขึ้นความตัณหาดับไปก็ไม่มีอะไรเหลือยังเพียงอันใดอันหนึ่งก็พอมีในเบื้องต้นทุกสัตว์ทำไปทุกความสติสัมปชัญญะแต่ว่าเมื่อจิตเราสมนิชนานในสติสัมปชัญญะคราวนี้ไม่ได้เลือกเลยตากระทบรูปมันสัตว์กระลุ้นสัตว์ใจเห็นหูกระทบเสียงสัตว์กระลุ้นสัตว์ใจคล้ายๆเราฝึกจนสมนิชนานจะเป็นมหาสติสติปัญญาเป็นหมุนสีแดงดำเหลืองของมันเองถ้าเราไปได้ยินบางท่านบอกว่าท่านไม่ได้กำหนดสติปัฏฐานสี่เลยอย่างที่รู้กายอย่างนี้พิจารณาว่าสติของขุนรอบตัวได้สมุทตำนานมากนี่ทำไมท่านถึงสอนบอกว่าทำไปเพื่อความมีสติปัญญาเพราะว่าไม่ว่าจะทำสติปัฏฐานหมดใส่ลงท้ายตัวที่อยู่กับตัวเองเมื่อไรมีสติไปกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อนั้นทุกข์เกิดเมื่อไรมีสติไปกำหนดรู้นิวรณ์ไม่ได้ทุกข์เกิดทั้งหมดเลยทุกหมดทุกบาทในที่สุดจะมาเรียนลงที่ตัวสติโอ้เกิดอยากปฏิบัติสติกำหนดสติเกาะอารมณ์ต้องทุกข์เกิดพอเห็นตรงนี้เจ้าสาวเนี่ยมันจะเหลือแต่ภาวะอีกนิดนึงที่ตัดหรือตัดแต่ไม่กำหนดรู้นี่พอตัดสรู้ตัดใจเห็นไม่ได้ตั้งใจกำหนดรู้มันก็ไม่เกิดผู้กำหนดขึ้นมาไม่เกิดตัวตนผู้กำหนดขึ้นมาเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกพระสัตยะดูก่อนพาหิยะในการใดแล้วเมื่อท่านเห็นจักเป็นสัตว์ว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสัตว์ว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสัตว์ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสัตว์ว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านย่อมไม่มีในปัจจุบันไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เราอยากทำลายตัวตนใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าการปฏิบัติตั้งสติกำหนดของเราไม่ได้สร้างตัวตนขึ้นมาสดสดร้อนร้อนพอเราไปสร้างตัวตนเราอยากปฏิบัติก็มีการปฏิบัติมีการปฏิบัติก็เกิดผู้ปฏิบัติมีตัวเราผู้ปฏิบัติขึ้นมาดูยังไงตัวเราก็ไม่ขาดเพราะว่าเราไปสร้างขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรารู้ทันสติอยากปฏิบัติสติกำหนดทุกข์ก็ทุกข์เกิดขึ้นมาตัวตนเกิดขึ้นมาเห็นตรงนี้จิตสักแต่รู้สักแต่เห็นทุกข์แค่สักแต่รู้สักแต่เห็นเท่านี้ไม่ปรุงแต่งตาเห็นรูปไม่ปรุงแต่งหูได้ยินเสียงใจคิดนึกก็ไม่ปรุงแต่งต่อสักแต่รู้สักแต่เห็นทั้งหมดว่าเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นเราจะเห็นในขันธ์ห้าที่ไม่ตัวตนนั่นคือการเห็นตามความเป็นจริงทั้งจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่าเรามีตัวตนแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วละตัวตนได้คือความหลงผิดแท้จริงมันไม่มีตัวตนที่จะต้องละตั้งแต่แรกถ้าเราไม่ติดตามจริงเพราะฉะนั้นจะเริ่มสติใจเนี่ยถึงจะเป็นออกสัตว์จะรู้สัตว์จะเห็นไม่ใช่ไปรู้ไปเห็นก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะปฏิบัติถ้าคุณจันเชิญถามถามดีที่จริงเนี่ยมาทำต่อหลวงท่านนะพักเย็นผมจุดเลยปฏิบัติได้หมดว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้ทำไมถึงทำทำไมไม่ตัดแต่รู้ตัดแต่เห็นตัดแต่รู้ตัดแต่เห็นเยอะแล้วที่เราทำเป็นท่าทางความเป็นจริงที่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปฏิบัติแค่ตายไม่มีตัวตนที่จะต้องละปฏิบัติแค่ตายมันไม่ได้อะไรมาเลยทุกอย่างเลยแต่ทั้งนิพพานเพราะว่าใครก็ไม่ใช่คนที่จะไปเป็นเจ้าของนิพพานจริตเราเป็นยังไงนะจิตเนี่ยมันมีแนวโน้มไปสู่ทิฏฐิจริต มันเศร้ารู้เศร้าดูไปเลยอย่าไปนั่งเซิร์ฟนะนิสัยนั่งเซิร์ฟโยนทิ้งไปรู้สึกตัวไว้กีฬาขนาดกีฬาขนาดจำเป็นเพราะคนจะต้องเดินการเดินด้วยความรู้สึกตัวว่าเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาแบบไม่รู้สึกตัวไม่เรียกว่าเดินจงกรมหรอกเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เดินก็รู้สึกตัวยืนเดินนั่งก็รู้สึกตัวไปด้วยอันนี้ก็เหลือการถามเป็นเรื่องว่าการปฏิบัติตามรูปแบบยังจำเป็นไหมไม่ใช่ว่าเดินจงกรมจับถึงจงกรมจับถึงเขาต้องเดินรูปแบบที่อาจารย์มาสอนด้วยสอนหลักของการเจริญสติสัมปชัญญะรูปแบบเนี่ยคือส่วนน้อยต้องไปใส่เปลือกที่เราถนัดเพราะว่าจะมีแต่ละคนต่างกันแต่ว่าห้ามเดินจงกรมนี้ไม่ห้ามควรเดินด้วยสันติหรือถ้ากวาดบ้านได้ที่ดีกว่าเดินจงกรมหรือรถต้นไม้ก็ดีกำลังเคลื่อนไหวดีกว่ากำลังนั่งนิ่งมันรู้สึกตัวได้ง่ายกว่านั่งนิ่งเวลาเผลอเผลอยาวทำไมต้องเดินจงกรมสมัยพุทธกาลแรกเริ่มศึกษาไม่ได้เดินจงกรมไม่มีเดินจงกรมหรอกไม่ถึงได้ทำระบบมันอยู่ในอัตตาทำระบบมันปีนี้จะเดินไม่ค้างไม่ได้เดินจงกรมกลับไปกลับมาร่างอยู่ในวัดเดินมาบิณฑบาตเดินด้วยความมีสติกับวัดขึ้นเขาลงห้วยเดินทั้งวันเนี่ยเดินด้วยความรู้สึกตัวนี่พอวัดข้ามไปรวมกันเหมือนมากๆเนี่ยพาเป็นโรคท้องอีกหมอทีวอกก็แนะนำพระพุทธเจ้าบอกให้เอ็กซ์ไซส์ให้เดินก็เลยสร้างการเดินตรงกลุ่มเพื่อจะเอ็กซ์ไซส์จะมาพาเนี่ยนี่พอสักเดินเฉยๆที่สี่เวลาก็เดินทำความรู้สึกตัวไปเลยเพราะงั้นหัวใจของการเดินจงกรมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเดินเพื่อออกกำลังกายนี่ข้าเห็นว่าออกกำลังกายเปล่าๆเสียเวลาเอาการเจริญสติใส่เข้าไปเลยเดินก้าวต้องรู้สึกตัวอยู่แล้วทำอะไรก็ต้องรู้สึกตัวนี่พวกเราเห็นข้าเดินกลับไปกลับมาเฮ้ยอย่างนี้ถ้าจะเรียกว่าการปฏิบัติเราก็เอาว่าเราเดินแล้วแต่เราคิดเรื่องความรู้สึกตัวเลยเราเดินเพื่อความสงบมันเลยไม่ใช่การเดินจงกรมในความหมายที่แท้จริงจะถามว่าถ้าเดินแล้วรู้สึกตัวอย่างนี้ดีไหมที่นะไม่ใช่ไม่ดีนะดังนั้นคุณการไปเดินแบบเดินแล้วรู้สึกตัวนะแต่ถ้าเดินแล้วใจลอยฟุ้งซ่านหรือเดินแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ขาอย่าไปเดินในสิ่งที่เรา บางทีเราไม่รู้ว่าที่เราเดินแบบนี้คือตัวหรือเปล่า เราเนี้ยเหมือนกันลุกขึ้นเดินเลยเราจริงๆเราเลยนะมันก็เกิดเราทีละคนเลยจ้ะทีละคนทุกคนผู้นำทีมเห็นไหมตอนนี้คุณจันทร์ดึงความรู้สึกตัวไปแล้วแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็เลยยังไม่ต้องรู้สึกตัวเดี๋ยวไม่ยืนได้ที่ก่อนแล้วค่อยรู้สึกนึกออกไหมเนี่ยแม้เราทิ้งการเดินจงกรมในชีวิตจริงๆของเราครับถ้าเดี๋ยวจะต้องหยุดสินะจะยืนได้เข้าที่แล้วค่อยเดินต้องหยุดสตาร์ทกันคืออยากไปเดินแล้วเพื่อน้องใจให้นิ่งกันแล้วกันนะเดินรู้สึกตัวครับรู้สึกตั้งแต่ตอนนี้นะไม่ใช่รู้สึกตอนไปเข้าเหมือนเกลียวกลมนะไม่ใจนี่หลุดตัวไม่เดินให้ยาวเดินยาวๆใจเริ่มนิ่งแล้วรู้ไหมต้องรู้ให้ทันนะอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจมันจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่มันได้ประโยชน์ไม่เจอแล้วไหม อนที่กลับตัวกลับช้าๆจะกลับเร็วปุ๊บมันกระเด็นเลยหยุดนิดนึงก่อนนะตอนที่เดินไปสุดทางหยุดนิดนึงทำความรู้สึกตัวหมุนตัวกลับรู้สึกตัวก็เร็วแต่ไม่ใช่รู้สึกตัวเป็นแข็งๆนะนี่เผลอแล้วเผลอไปคิดนะดูออกใช่ไหมดูออกใช่ไหมที่จิตมันเปลี่ยนถ้าเติมแล้วกลับมาเล่นสอบผ่านเอาไหมกลัวหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกตัวไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะงั้นต่อไปเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งก็คือเดินจุกหลบจับไหมเห็นไหมเริ่มทำใจให้นิ่งแล้วรู้ไหมเริ่มทำไปเรียบร้อยอ่ะรู้ไหมเดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนั่นเริ่มไปคิดแล้วหรือเปล่าเอาเดี๋ยวหยุดให้เลยรู้สึกตัวกับทางเดินอย่าทำใจให้นิ่งนะทำใจเป็นธรรมดาเดินแล้วก็สบายๆถ้าอึดอัดแล้วก็ผิดละรู้สึกตัวไว้นะถ้าเรากลับมานี่มันต่อละไปมีคนดูเลยเกรงแท็กเดินอย่างไรเนี่ยเดินอย่างที่เดินนี่เดินแล้วรู้ทันตัวเองนั่นแหละถึงจะมีประโยชน์ถามว่าดีไหมดีเดินไปเถอะดีกว่านั่งนั่งแล้วตึงไปเรียนที่ไหน ก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรีย นที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้มันถูกแล้วแหละที่มันอึดอัดแต่ว่าไม่ใช่การปฏิบัติให้อึดอัดมันถูกนะคนละเรื่องที่มันอึดอัดเพราะว่ามันมีเหตุ ม ัน จ ะมาตัวเองทำไม่ได้หรอก นะดีแล้วล่ะ ของแล้วไม่เคยเลยไม่ต้องใช่ถ้าเกิดเจอไปเองเราก็ขอให้เจอที่นั่นเราก็จะเจอสัตว์จะเจออื่นนะก็คือเจอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ช่วงนี้มีลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของคุณแม่สิริมาหลายคนก็คุณอมราตาครับก็ดูฟิล์มเมื่อวันที่นี่ครั้งสาวคุณอภันตรีคุณอภันตรีนั่นที่ท่านอะไรที่ที่เรียกอาสมนะพยากรณ์นะหมดได้ผลอย่างสองรอบนะถึงขนาดขอบเทปเกิดใต้ไปสำนักมาเห็นท่านดูทิ้งตอนนี้เป็นเรื่องเป็นเลยสุดที่ครับเราไอ้ที่ทำมาคือกรรมฐานน้อมใจให้นิ่งกำหนดไปเรื่อยกำหนดไปแล้วเพลินในการกำหนดรูปคนไหนบอกกันลุกต้องรู้สึกตัวการกระลุกมากคนต้องประกอบด้วยสติกับสัญญามากคนไม่ใช่หมดสติกับสัญญาต้องมากก็เป็นชื่อของสัญญาหลงแล้วไหมใช่เป็นการเผลอคืออย่างนี้เผลออย่าตกใจเผลอให้บอกเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้คือการปฏิบัติที่ดีที่สุดการปฏิบัติของเราถึงแล้วแค่สองใหญ่ขณะจิตนี้มีสติรู้สึกตัวขณะที่เผลอถึงว่าเผลอยาวแค่นี้นี่คืออกุศลจิตขณะที่รู้สึกตัวหนึ่งขณะนั้นนี่คือกุศลจิตกุศลดับแล้วเกิดกุศลนี่ตั้งอยู่ไม่ได้มันคือส่วนที่ทำงานยาวช่วงแต่ถ้าเรารู้ทันกุศลเกิดมีกุศลมีกุศลอกุศลและกุศลทั้งหมดนี้บังคับไม่ได้พระเทศแสดงธรรมะให้เราฟังสดสดร้อนร้อนเลยพระแสดงอย่างตรงไปตรงมาอีกทีหนึ่งว่าธรรมะคืออะไรที่ที่ยากยากเราไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏที่แสดงธรรมะแสดงการบังคับไม่ได้ แม้บังคับได้ที่ไหนหนีไปไหนบังคับไม่ได้วันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงแต่เดิมมันจะมาหัดปฏิบัติใหม่ๆแล้วมีความสำคัญจริงคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆการยิงจรวดยิงจรวดยิงสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วหลุดออกนอกโลกไปจิตก็เหมือนกันเราทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งหลุดออกไปสู่โลกจุดตลาดนี่คือความหลงผิดร้ายแรงมันคือทัศนะที่เห็นว่าจิตนี่เป็นอัตตาบังคับได้ต่อมาเมื่อฝึกมากเข้ามากเข้าเลยจะเห็นเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมีสติแล้วก็ขาดสติขาดสติแล้วก็มีสติบังคับไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านสอนใช้คำว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนปลอดภัยท่านสอนบอกว่าพอเห็นว่ามันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมบังคับไม่ได้จิตเราก็ปล่อยวางความหลุดพ้นเกิดจากความปล่อยวางความหลุดพ้นไม่ใช่เกิดจากการทำผิดที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วหลุดพ้นถ้าทำเนินดีขึ้นตลอดเลยแล้วหลุดพ้นนี่จิตที่เป็นอัตตาบังคับได้ไม่ใช่ความจริงหลงแล้วรู้ไหมไม่ต้องตกใจทำไมอยู่ได้ขนาดเดียวต้องมีการกัดสมาธินี่หน้าที่ของเราคือทำสติให้เกิดบ่อยๆให้เป็นพระบุรีกันตาให้มีเยอะๆไม่ใช่ให้มีอันเดียวยาวๆยาวไม่ได้มีได้ขนาดเดียวจะทำทีละขนาดให้เกิดบ่อยๆมันก็ใกล้ๆความรู้สึกตัวทีเราติดต่อจุดจินรู้สึกทีจุดอีกทีนานๆจุดทีเป็นเพื่อจุดต่างๆถ้าจุดบ่อยๆเนื้อใจเป็นเส้นเลยเราจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวอยู่ทั้งวันเพราะแท้จริงแล้วคือรู้สึกทีละขณะแต่ขณะนั้นมันบ่อยอย่างนี้เผลออีกแล้วแล้วคิดกันแล้วรู้ไหมคนจันทร์อย่างนี้รู้เรื่องเยอะเลยมาก็กอดฟังแล้วงงบอกเอ๊ะนึกว่ารู้ตัวแล้วนะรู้ตัวแบบที่คุณจันทร์ทำมันเป็นไงนะคุณแบบตั้งท่าเจ้าตั้งท่าเจ้าเพื่อจะรู้หมดเลยความจริงเราไม่รู้หรอกเราตั้งท่าอยู่การปฏิบัติถึงไร้กระบวนท่าแต่ว่ารูปแบบมันต้องมีนะเดินจงกรมไปทำได้ก็คนทำมันได้กำลังใจเหลือแล้วไม่มีที่เหลือดูออกแล้วใช่ไหม มันเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยจิตเรามันก็โอเคเพียงแต่ต้องเคยมีอาการที่จะกระทุ้งไปที่กระดู กเดิมเนี่ยจิตเราประทับเกาะจะเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอดเป็นกลางๆที่กิเลสจอดมาเราก็จอดไปตามกิเลสแล้วนะชวนกันไปนี่ชวนกันไปแล้วนี่ชวนกันไปตามกุศลคือไปนั่งคิดธรรมะแม้หลงแต่เป็นคิดถึงธรรมะแม้หลงเนี่ยเป็นโมหะเป็นอวิชชาเป็นปรุงแต่งกุศลปรุงแต่งความดีก็ได้แต่ก็ดีแบบหลงแล้วไม่ใช่ดีข้ามโลกมันดีแบบอยู่ในโลกนี่หลงไปเถอะดูออกแล้วนี่ก็เก่งที่คุณจะทำแค่นี ้ ฝึกไปอย่างนี้แล้วทีหลังเดินจงกรมนั้นก็เดินดูแค่นี้รู้สึกตัวรู้เผลอรู้สึกตัวรู้เผลอเดินจงกรมก็ดูแค่นี้นั่งสมาธิก็นั่งดูแค่นี้ทำอะไรก็ต้องอยู่แค่นี้แหละพอแล้วเสร็จแล้วอรรถกถาท่านมากำหนดท้ายมันบอกว่าสติอันกำหนดรู้รูปนามเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ตัณหาคือต้นเหตุคือความอยากปฏิบัติทำให้เอาสติไปกำหนดนี่คือสมุทัยความพ้นจากทุกข์และสมุทัยคือนิโรธการที่เราสามารถรู้ทุกข์และสมุทัยแล้วก็มีนิโรธเป็นอารมณ์เห็นนิโรธนั่นคือการเจริญอริยมรรคแล้วท่านกำหนดท้ายลงเลยว่านี่คือทางดำเนินไปสู่อรหัตพระอรหัตของภิกษุรูปหนึ่งทุกคนที่จะบรรลุพระอรหัตเดินตรงจุดนี้เหมือนกันหมดนี่เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ดูตรงนี้ยากไปขอไปทำพุทโธหายใจอะไรก่อนจะไปทำอย่างนั้นก่อนก็ได้นานๆไปต้องมาสู่จุดนี้ถ้ามีสติปัญญาเข้ามาตรงนี้ได้ก็เข้ามาในวิอ้อมทำไมคราวนี้จะต้องนั่งเถียงไม่ว่าจะสายไหนดีรู้กายดีหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมดีไม่เห็นต้องเถียงเลย ถ้าเราฝึกเอาสติเราไม่ได้ฝึกเอากายเวทนาจิตทำฝึกลักษณะจิตไม่มีสติขณะจิตที่ขาดสติทำไมเขาต้องไปรู้อารมณ์เดียวมันคือแท็กติกแค่นั้นเองแท็กติกจิตของเราเนี่ยวิ่งสร้างเป็นอารมณ์ทั้งหลายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ท่านถึงให้ตั้งอารมณ์ขึ้นมาหนึ่งจิตระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกสมมติเป็นลมหายใจหรือเป็นนิวรณ์เป็นอะไรก็ได้ในสติปัฏฐานจิตสักแต่ระลึกรู้อยู่ก็รู้ว่าจิตระลึกรู้อยู่จิตหลงจากอารมณ์นี้หนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทางจิตที่ไปคิดเรื่องอื่นจิตไปดูอารมณ์นี้แล้วก็เคลิ้มหมดเรื่องหมดแรงเคลิ้มหมดไปรู้ทันว่าเคลิ้มกลับมาระลึกรู้อารมณ์นี้นี่เขาทำอารมณ์เดียวขึ้นมาเพื่อไปเหยื่อรอบเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมนี่มันก็คือแบบตรงกลางกลางตัวนี้จะกลางโง่หรือกลางฉลาดถ้ากลางโง่ก็กัดเหยื่ออย่างนี้ก็ไม่ได้กินเหยื่อละติดไปเลยกลางฉลาดก็แค่สักแต่รู้แล้วก็สอดมันแต่ไม่เตี้ยมรู้สึกกินกลางอีกชนิดหนึ่งไม่เห็นเหยื่อโง่หลับก็อีกไปไหนเลยส่วนตาส่วนใหญ่คือตาอะไรนะคือตาสิบเก็บเขาให้กำหนดยกขาย่างขาแล้วกำหนดเกาะอย่างนี้แน่นเลยไม่ยอมไปไหนเกาะไว้อึดอัดมดตาคนเจ็บแล้วนี่พอจะนึกออกไหมคือท้าว่าจิตเป็นอย่างนี้ถ้าไปกัดได้อย่างนั้นก็เจ็บสิอึดอัดสิมันไม่แค่สักแต่รู้เลยคอยจอดเหยื่อเลยเพื่อติดต่อกันกินเหยื่อได้ด้วยแล้วก็ไม่ติดเบ็ดด้วยไอ้ที่นั่งทำกันแค่เป็ดแค่ปลาแล้วก็ติดปลาติดเบ็ดแล้วส่วนพวกที่ไม่ทำคืออะไรคือปลาที่มองเหยื่อไม่เห็นง่วนหนีร่อนร่อนอยู่หาเหยื่อที่อยู่รวมแล้วก็มีสามแบบพวกหนึ่งเผลอไปพวกหนึ่งลงไปเช่งน้อยพวกหนึ่งสักแต่รู้สักแต่เห็นนะเนี่ยพวกนี้พวกคิดตอนเป็น ก็เลยแต่งก ัน เยอะไปไอ้นี่เดี๋ยวเขาปรับให้เขาปรับหน่อยเนี่ยทีมคุณทีมนี่เดี๋ยวจะทำให้คุณป้าไปยาวคุณดับเตอร์ไปยาวตัดสีก็เป็นคือตอนนี้เราจะรู้ว่าเราไปเกิดที่ไหนเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทำให้เราไปเกิดสิ่งที่เราไปเกิดนั้นคือจิตกรรมกรรมที่มีหลายตัวที่ทำให้เราไปเกิดได้กรรมที่แรงที่สุดเรียกว่าการู้กรรมหรืออนันตริยกรรมถ้าหากเราฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วไม่ต้องเล่นกิจนี้ตกนรกแน่นอนไม่ต้องถ่ายนะกดละหรือถ้าเราบรรลุมรรคผลก็ไม่ต้องเล่นกิจนี้เรารู้แล้วว่าเราจะไปที่ไหนนี่คนทั่วไปขนาดนี้ยังไม่มีใครฆ่าพ่อฆ่าแม่ใช่ไหมยังไม่มีใครบรรลุเลยเพราะงั้นเราตัดทั้งกรรมทิ้งไปตัวนี้ไม่ต้องดูแล้วเพราะไม่มีกรรมอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราเกิดเรียกว่าอาสันนกรรมกรรมที่ทำตอนใกล้ตายอย่างบางคนนะทุกวันเชือดไก่สิบตัวทุกวันวันจะตายไม่มีแรงเชือดนอนแซวอยู่เห็นพระมาบิณฑบาตจิตเริ่มใสตายลงในขณะจิตนั้นไปสุคติเขามีอาสันกรรมที่ดีกรรมดีที่ตอนใกล้ตายหรือกรรมชั่วตอนใกล้ตายก็ทำไปได้ตอนนี้พวกเรายังไม่ใกล้ตายใช่ไหมยังไม่ได้ทำอาสันกรรมนะแล้วตัดทิ้งไปก่อนไอ้ตารางนี้คือการวัดอาชินกรรมกรรมอีกชนิดหนึ่งที่พาให้เกิดคือกรรมที่ทำบ่อยถ้าหากไม่มีทะลุกรรมหรืออนันตริยกรรมไม่มีอาสันกรรมเมื่อใกล้ตายกรรมตัวนี้จะพาให้เราไปเกิดอาชีพกรรมจิตของเราเนี่ยตัวเราเป็นคนหรือจิตของเราเนี่ยเที่ยวสร้างกรรมต่างๆตลอดเวลาเช่นบางทีเรานั่งเพ่งเราคิดถึงการอิจฉาก็นั่งเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งนี่คือทางไปสู่ลมโลกถ้าเรานั่งอยู่นี่เราก็จะคิดถึงธรรมะคิดถึงอะไรที่ดีๆเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีมันก็เป็นสุขจิตเป็นมนุษย์หรือเทวดามีพวกก็ได้ช่องมนุษย์เทวดาแยกเยอะไปแยกมากแต่ละแต่ยากเพราะว่าพูดดีคิดดีทำดีก็ไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดานั่งเพ่งเราก็เป็นพรหมถ้าใจมีความโลภเราจะเป็นเปรตอสุรกายอย่างเป็นต้นว่า มาอยู่ที่นี่ห่วงบ้างมีความห่วงเป็นโลภะความห่วงความรันมีนี่เป็นโลภะความอยากจะได้โน่นอันนี้ภาพของสวยของงามอยากได้เนี่ยโลภะตรงนั้นอันนี้จะเป็นเหตุโลภะอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิแค่ความคิดความเห็นถ้ามีนิสัยทิฏฐิมันต้องว่ามีความเชื่อบุญไม่มีบาปไม่มีพ่อแม่ก็ไม่ได้มีบุญคุณอะไรอันนี้มีนิสัยทิฏฐิก็คือเป็นโลภะอย่างหนึ่งก็จะเป็นอสุรกายตัวนี้เราตัดทิ้งไปเวลาเรามานั่งคิดเนี่ยเราไม่ค่อยคิดอะไรเลยเราก็ดูแค่เปลือกก็ได้ใจเรามีความโลภเมื่อไหร่เราก็เป็นเปลือกเป็นมนุษย์สเปรย์โตเมื่อนั้นแต่ถ้าใจเราเหม่อใจเราเผลอใจเราขาดสติเมื่อไหร่นะเป็นมนุษย์เดรัจฉานถ้าเกิดเราไปลงทะเบียนสังกัดเดรัจฉานไม่หนึ่งคะแนนเหม่อทีหนึ่งก็ติ๊กลงไปช่องเดรัจฉานหนึ่งคะแนนถ้าใจเรามีโทสะมีความทุกข์กุ้มใจกังวลใจกลัวโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอันนี้กลุ่มโทสะจะลงนรกงั้นโมโหทีหนึ่งติ๊กช่องนรกก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองติ๊กดูสักร้อยคะแนนเราก็จะตอบได้แล้วว่าเราไปลงทะเบียนไว้ที่ไหนอันไหนเรื่องหลักแม่นมากเลย เวลาครับเราเพ่งแล้ว เพ่งก็ไปตรงไปลง เพ่งแล้วโมหะเยอะด้วยคร ับ ส่วนใหญ่ยังไปเป็นเดรัจฉานนี่เขาทางทีมคุณทีมก็ได้ไปให้คนลองทำนะตั้งแต่แปดขวบยัน80กว่าปีที่ลงมาแล้วเหมือนกันอะไรสนใจท็อปคิดไหนช่องไหนเราดูสังเกตตัวเราเองเห็นช่องไหนมากที่สุดของภูมิใจมากแค่นี้ส่วนใหญ่ก็คืออบายนะอบายที่เบอร์หนึ่งเลยก็คือเดรัจฉานแล้วก็นรกก็เยอะถ้าจะทำลองไปทำดูนะแล้วก็เราจะรู้อันไหนครบโอกาสประมาณ 80% แต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวทิ้งหนึ่งคะแนนได้ก็คือเราได้เจริญสติหนึ่งครั้งคะแนนรวมของทั้งหมดเลยทุกช่องสมมติเปรต20เดรัจฉาน30นรก50รวมแล้ว100คะแนนนี่ก็คือคะแนนเจริญสติ100คะแนนต้องใส่ช่องบนสุดนั่นแหละเสร็จแล้วเราจะรู้ตัวเองแต่เสร็จแล้วนะเราจะบาดเสียวเกมนี้นะเล่นหน้าร้อนก็หนาวเล่นหน้าร้อนแล้วยังหนาวเลยแม้หลายคนแต่ละภาคหนาวมากกับเป็นติ๊กเล่นบอกให้เขาปรับอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็จะปรับมาให้ใหม่นี่ลองซิกถือสักครึ่งชั่วโมงก็ตัดได้นะเพราะว่าไหวมากเลยเป็นการเนี้ยเผื่อละเนี่ยคุณกันได้หนึ่งคะแนนนะเผื่อโมหันหนึ่งคะแนนไม้ก็เอาไปตั้งคุณกันเอาโยก็ได้ยังไม่บอกว่าเพื่อนเยอะต้องกลัวไม่เงียบเหงาหรอกหลงต้องยังเป็นกินไม่สักไม่ขุนใหญ่ปูปลาไม่อยู่กับทีมเป็นหมื่นหนึ่งตัวอบอุ่นเหมือนหนึ่งเหมือนเสื้ออยู่กันเยอะความกลัวนะครับพยาบาทความกังวลใจความกลัวความเศร้าโศกเสียใจที่ตะกุนโทสะโลภะก็มีความโลภความหวงความเกลียดความห่วงใยแล้วก็พวกเจ้าทิฏฐิทั้งหลายตะกุนโลภะโมหะก็มีความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยอย่างนั้นเอง ท่านจะปฏิบัติยังไงดีนะ จิตเลยโมหะแต่จะบอกต้องเรียนรู้การแล้วมีคราวนึงนั้นเด็กๆไปรุ่นอ่อนกว่านี้นี่ตัวนี้เริ่มแก่แล้วให้ก็เล่นเด็กแล้วก็ถามอ้าวเป็นอะไรติ๊กเกอร์พักหนึ่งบอกเป็นเทวดาครับคิดแต่เรื่องบุญกุศลคิดแต่ธรรมะเยอะตัวนี้เป็นอะไรเป็นเปรตข้าเนี่ยห่วงบ้านตลอดเลยตัวนี้เป็นอะไรจะล็อกครับรุ่มใจอกหักอยู่ตอนนี้ถามผู้หญิงประตูเป็นยังไงเป็นหมาขนาดบางคนไม่ต้องลงไปรับลงเปิดปีชีเอาแค่เป็นเดรัจฉานก็พอมันต้องมาแยกประเทศประเทศนี้มันมีกับย่อยเป็นตัวแยกเราเล่นกรุ๊ปใหญ่ๆพอแล้วนะก็มีโลภะมันก็คือเปรตอสุรกายโมหะก็เป็นเดรัจฉานโทสะนรกแล้วก็ถ้าพูดดีคิดดีทำดีก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ไปถ้านั่งเพ่งนั่งจ้องอะไรก็เป็นพรหมโลกไปเป็นพระพรหมไปโอเคทุกอย่างใหญ่แค่นี้ก็พอแล้วมันก็คือการหัดเจริญสตินี่เองหัดแต่งจิตตัวเองให้ออกส่วนมากที่บอกว่าเจริญสติไม่เป็นดูจิตไม่เป็นนะให้ติ๊กนิดติ๊กได้นะเจอแล้วเนี่ยดูออกไหมอันนี้เนี่ยมันดูง่ายจริงๆแล้วการปฏิบัติมันง่ายอย่างที่คิดเลยรู้เข้าไปเลยสิรู้เข้าไปใครๆก็รู้ได้เห็นไหมใจจิตที่น้อยแบบดูออกไหมไม่แค่นี้รู้ทันใจตัวเองมันหนีไปที่นั่นก็รู้ทันเร็วพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเป็นของว่องไวรวดเร็วเที่ยวไปรวดเร็วนะมือระดับพระพุทธเจ้าบอกว่าเด็กก็ต้องเร็วแต่ว่าเราต้องทำสติเราให้เร็วขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำทุกอย่างให้ช้าลงเรื่อยๆส่วนใหญ่แทนที่จะฝึกสติให้ไวมันจะไปฝึกอารมณ์ให้ช้าเดินก็เดินให้ช้าทำอะไรก็ให้ช้าๆไม่ได้กินหรอกกิเลสไม่ช้าหรอกไหนเสริมหมดเที่ยงไหมไปที่เดียวกันหมดเลยไหมดูออกไหมได้ลอยไปไม่ตั้งใจฟังแล้วลืมเสียงได้แล้วมีคะแนนในรายการลองดูนะแล้วจะสาดจะหนาวจริงๆเห็นไหมใส่แล้วใส่แล้วเนี่ยครบนี่แหละชีวิตขณะคำว่าปัจจุบันอยู่ในนี้ขณะเดียวปั๊บเล่นชอบนะถ้าใครเล่นเกมนี้แล้วไม่แตกบายใครไม่เล่นเกมดูจิตดูใจตัวเองโอกาสสูง ไม่เหมือนนะดูออกไหมว่าเหมือนเห็นไหมพอบอกแล้วพอสอนวิชาหมอดูนักเรียนง่าย บางคนพอสอนธรรมะก็ซึ้งเลยนะบอกว่าเปลี่ยนใหม่จะสอนดูหมอตื่นหมดเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเรียนเก่งกับผู้ชายมันลำบากนิดนึงเราไม่เป็นคนที่สร้างข้อมูลเองตอนนี้มีให้ดร.กระยาวเป็นอธิการเก่าของตัวผู้บัญชาที่เป็นสุดแสนสิริอายุตั้งแต่14แล้วเป็นดร.แกคนนี้ช่วยสร้างเครื่องมือพวกนี้บอกคอนเซ็ปต์แกก็เป็นเด็กอย่างแกสอนในคลาสแกก็บรรยายไปแกก็ให้เด็กคนนึงถือกาแฟแล้วก็ช่วยเลยแกก็หยิบช่วยนึกออกไหมตอนที่เด็กเดินมาเนี่ยทุกคนดูเด็กแล้วลืมตัวเองนี่แหละเรียกว่าส่งจิตออกนอกนี่แหละหลงแล้วใจไม่ตั้งมั่นแล้วหลงไปเขาค่อยๆสร้างขึ้นมาไปแล้วนะได้อีกหนึ่งคะแนนแล้วนะไปอยู่ในฝูงปลานี่แหละที่จบทีแรกนักก็ไปยาวไปเขียนเป็นช่องๆให้เจ็ดช่องช่องละวันนึกฟ้องชั่วโมงเดียวก็ไม่พอติ๊กแล้วทั้งแผ่น เลื่อนไปอีกแล้วเป็นธรรมดาเมื่อฝึกมากเข้ามากเข้าก็จะขันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ใช่ฝึกมากเข้ามากเข้าเราบังคับตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่เหรอนะไม่ใช่บังคับตัวเองไม่ให้เผลอเผลอเรารู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าอยากไปล้างเงินนะนึกไว้ว่าอยู่ขอบนรกแล้วนึกไว้อยู่ไร่ในรายการเต็มทีแล้วนึกว่าแค่ขยันจำตอนนี้ไม่มีเลยไหมเผื่อเอาไปญี่ปุ่นทำมึงก่อน มันแย่นะครับ เออเลยเลย มันแย่ลง มันแย่ลงดีแล้วดูตั้งท่าแล้วลงดูตั้งดีแล้ว ผมดูโทรทัศน์เอาครับผมดูโทรทัศน์มาแล้วตายแล้วรู้ว่ามันแย่ตลอดเลย อย่าติดไปแต่ว่าอย่าไปเที่ยวเล่าถวายครูบาอาจารย์องค์อื่นนะบอกหลวงพ่อสามโมทก่อนว่าไม่ต้องเดินสงบนั่งสมาธิทั้งจริงไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยกิเลสมันสอนให้ตระหนักบอกให้มีสติยืนเดินนั่งนอนรู้จิตตัวทั้งวันไม่ได้บอกเลยว่าอย่าไปเดินตรงๆนั่งแบบพูดเอาเองหลวงพ่อมนตรีเรียกไปชุมชักที่ท่านเลยชอบกล่าวว่าจะบอกไม่ต้องเดินจุกๆเนี่ยเด็กๆคือบอกพระที่ท่านเกิดมาเรียนนั่นไม่ได้สอนอย่างนั้นนะใส่เด็กจะพูดเอาเองเพราะเด็กเหยียดเดินตรงๆ เพราะว่า คือที่หนึ่งครึ่งและที่หนึ่งครึ่งนอนสี่ทุ่มเวลาทั้งหมดเลยก็คือเวลาเดินนอกเวลาเป็นนั่งขันข้าวนั่งถ้าตอนออกพรรษาต้องมีพระท่านมาที่นี่ไปหรือไม่ถึงหรือว่าพอดีกลางเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์จะสอนให้สังเกตตัวเองว่าทำอะไรแล้วสติสัมปชัญญะดีจะนั่นแหละพอดีกับเราท่านจากครูบาท่านรู้สึกว่าท่านตื่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยดีจะท่านสติท่านดีท่านก็เลือกทางนั้นที่ปักใต้เป็นหลวงปู่เลื่อมที่พัทลุงจะมาไปเจอท่านนานแล้วก็20ปีแล้วท่านบอกท่านไม่นอนมา13ปีแล้วถามว่าทำไมหลวงปู่ไม่นอนมันสบายไม่ใช่ว่าไม่นอนแล้วลำบากนะไม่นอนแล้วมันสบายจิตใจสบายร่างกายสบาย คงไม่ได้หมายถ ึ งน ั่ นค ือ ม ีใช่ เป็นน ั่ งสมาธ ิเออเป็นน ั่ง แต่ ไม่ได้เพราะมันคือไม่ลงต ัวคือไม่ลงนอนคือเดินสามอิริยาบถยืนเดินนั่งหรืออย่างหลวงพ่อชาถ้าตอบไม่ดีนะมีรูปติดไปตามด้วยควรจะกินข้าวแค่ไหนถึงจะพอดีฉันบอกว่าต้องดูตัวเองถ้าทำแค่ไหนแล้วสติสัมปชัญญะดีก็ตรงนั้นน่ะดีอย่างหลวงปู่ฟั่นเนี่ยต้องฉันข้าวให้ดีแล้วภาวนาดีบางองค์ต้องอดข้าวแล้วภาวนาดีหลวงปู่ฟั่นหรือหลวงพ่อชาก็ต้องนอนบางองค์ก็อดนอนแล้วดีถ้าดูตัวเองนะอันไหนดีแก่เราไม่ใช่ดีอาจารย์เคยทำถึงก็ทำตามอาจารย์เขียนได้อะไรสักคนหนึ่งน่ามีเลยค่ะนะ รู้ว ่ าขี่เดินตรงไหนมันขี่เด็กก็บอกแค่นี ้อยู่ตรงนี้เราตัดสินกันตรงที่ตรงว่าเรารู้สึกตัวได้ไหวไหมแต่รู้สึกตัวได้ถูกต้องไหมคุณการดีขึ้นเยอะใช่ไหมทำอะไรไหม ไม่ได้ทำอะไรก็คือ ไปรู้สึก เ รา ไปที่สุดของที่ได้แต่ตั้งท่ากับมันก็คือเคยรู้ก็โอเครู้ก็ท ำไป รู้ก็โอเค เนี่ยทำเองสมัยที่อาตมาเริ่มทำแล้วไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ไม่ได้บอกให้เดินจงกรมทั้งวันคือไม่เคยพูดเลยไม่พูดถึงวิธีการบอกว่าอ่านหนังสือมากๆแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองแต่กลับไปทำเอาเรื่องอ่านจิตตัวเองนี่ทำยังไงเนี่ยตอนนั้นรับราชการอยู่สภาของนักบวชคือเช้าวันจันทร์ ว่าวันจันทร์แล้วขี้เกียจจริงๆขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจปฏิบัติเสร็จละตื่นเช้าวันศุกร์ว่าสดชื่นจริงเลยรู้ว่าสดชื่นนะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตานอนอยู่บนเตียงนึกได้วันจันทร์ใจแห้งแล้งแห้งแล้งก็ต้องลุกขึ้นมาไปอาบน้ำอาบน้ำหนาวเนี่ยอาบน้ำในตุ่มแดงตุ่มเย็นในเย็นตุ่มนี้ใจสยองรู้ว่าสยองก็ปฏิบัติแล้วน้ำแล้วทานข้าวเห็นกับข้าวอย่างนี้ดีใจเห็นกับข้าวนี่เซ็งนี่ปฏิบัติทั้งนั้นเลยออกมาขึ้นรถเมย์โอ้โหเต็มป้ายรถเมย์เลยเห็นรถเบื่อรู้สึกเบื่อหน่ายเองรู้ว่าเบื่อเห็นรถเมย์มารถเมย์ว่างจิตใจรถเมย์ว่างไม่ยอมจอดเกลียดใจดีใจเป็นภูมิกลับก็รู้อีกปฏิบัติทั้งนั้นเลยถึงเวลาทำงานจดจ่อกับงานไม่ดูแลดูไม่ได้ต้องจัดการการทำงานไปจัดการการทำงานชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทักเหนื่อยทักเบื่อทักขี้เกียจอยากจะเสร็จเร็วๆหรือว่านี้ทำงานได้ดีรู้สึกดีใจดีใจรู้ว่าดีใจนี่ปฏิบัติกันตรงนี้ทำงานไปสองชั่วโมงนะไปเข้าห้องน้ำนะลุกขึ้นมารู้สึกตัวแบบเดินในห้องน้ำทุกวันรู้สึกตัวกลางวันไปทานข้าวเห็นอาหารนี่ดีใจนี่ดีใจกลับบ้านกลางคืนไม่ทราบส่วนมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยเดินตรงๆแต่ต้นความรู้สึกตัวไม่เดี๋ยวจะหลับเร็วเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวไม่ใช่เคลื่อนไหวแค่สมองนะเดินเนี่ยเป็นน้อมแต่จิตนี่ฝึกเป็นอย่างนี้นี่เราต้องดูว่าอะไรที่เราทำสติทำให้ชนะดีแล้วเขาคุ้มกันดีขึ้นนะไม่ได้นะให้ใจยินดีรู้ว่าสิ่งดีนะรู้ว่าทำไปได้ดีลักษณะดีไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขานี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติอาตมาทำอยู่ปีเดียวเลยเข้าไปในวัดป่าหน้าป่าทานให้โยมตั้งโอทำยังไงถ้าทำ20ปีใช่ไหมผมสอนการบ้านทั้งวันท่านน่ะนั่งวันเท่าไหร่นั่ง8ชั่วโมง8ชั่วโมงเราต้องนั่งสมาธิทำสมาธิ8ชั่วโมงเดินทำสมาธิ8ชั่วโมงท่านได้ทำกันบ้างก็เสียเวลาเยอะของเราไม่อยู่ในเมืองแต่ต้องกระทั่งทั้งวันรถติดขับรถก็ปาดก็โมโหแล้วมีอะไรต่อสู้กันวันก็เป็นบทเรียนได้ไหมบทเรียนของการเจริญสติจึงบอกว่าต้องใช้จิตการพัฒนาธรรมานุพัฒนาคนเมืองเราจะไปนั่งเงียบเงียบได้ยังไงไม่มีเวลานั่งความจำเป็นมันบังคับเราเองต้องใช้วิธีนี้ขอนะเราจะทำงานนี้ทันกันนี่ต้องให้ขอนนะให้ขอนนั่งหลับเองนะขอนนี่เราต้องทำเองพวกนี้ไปยังไงกับเนี่ยมันจะใส่มาแล้วใส ่ทำงานมาใส่ แล้วนั่นมันจะใส่ก็มารับว่าก ับเนี่ยทำได ้มีบางคนนั่งมันจะใส่มานะแล้วก็นับที่มันจะใส่มาแล้วเจ้าตัวนี้ติดรถตายนะ ได้ได้ เดินแต่ก็มาวุ่นวาย มันมาแค่พกอะไรแนะนำยังติดมัน ทำเป็นเนี้ยทำเป็นเรื่อยๆนะดีขึ้นแล้วอย่าไปเกรงขึ้นไปอย่าไปตั้งค่าปฏิบัติแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบทำสมาธิบ้างถ้าฟุ้งมันเหนื่อย ควบคุมครับทำแล้วไม่รู้จะทำอะไรที่ควรจะ ไม่รู้จะทำอะไรก็ท่องพุทโธไปเรื่อยๆท่องพุทโธพุทโธหรือท่องอะไรก็ได้มีแฟนเนี่ยแฟนท่องชื่อแฟนอะไรก็ได ้ท่องพุทโธเนี่ยทำให้เนิ่นช้า เลยอย่างที่ว่าพุทโธแล้วสังเกตนะพุทโธถูกรู้ไปเรื่อยๆคำว่าพุทโธเนี่ยถูกเรารู้รู้อยู่ต่างหาก เพราะว่ามันเป็นที่ปรุงแต่ง อย่าไปกลัวจิตของโยตอนนี้มันไม่ถึงฐานแต่พุทโธเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งก็ยังได้ใจเราไม่ตั้งอยู่บนฐานอีกยังออกนอกนิดนึงทำสมาธิได้ไม่เป็นไร หมายถึงยังไงครับไม่ถึง ไ ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันไม่ตั้งนั่งต่อมันแผ่ตั้งรู้สึกไหมว่าเหมือนกระจายอยู่รอบๆตัวเรารู้สึกมันกระจายออกไปดูออกไหมมันไม่รวมตัวเข้ามามันกระจายเกินไปอย่าหัดนะของเราก็ดีแล้วหัดเข้ามาก็เปลี่ยนแมงดูออกไหมว่าเขากระจายออกมา เพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมาตลอด เป็นมานานแต่เดิมมันโมหะมันเยอะตอนนี้โมหะมันน้อยลงกลับหินนิดเดียวดีขึ้นนะไม่ใช่เร็วลงแต่ว่าใจมันยังตั้งต่อกำลังมันต่อเป็นคล้ายๆสมมติว่าจิตเราเป็นไข่แดงเนี่ยจะโยมไปอยู่ที่ไข่ขาวฉันไข่ดาวมันจะอยู่รอบนอกนี้รอบนอกเนี่ยวิธีจัดการก็คือทำสมถะเพิ่มนิดเดียวพอใจสงบใจจะรวมตัวลงรวมตัวลงแล้วรู้สึกตัวไปเลย รู้สึกว่าช่วงหลังนี้ตอนเดินจงกรมพอมาถึงในชีวิตประจำวันมันไม่หนัก เป็นที่หนักปีนี้โยมแต่เดิมนี่โยมอัดเอาไว้แน่นเลยเหมือนจะรู้สึกนี่ตอนนี้โยมทิ้งใช่ไหมโยมคลายออกคลายออกนี่มันก็คลายเรื่องไป คลายมาก นึกออกไหมแต่เดิมนี่อัดเองไว้แน่นแน่นเพื่อเหล็กแข็งๆที่มันผิดที่จะมาบอกว่าไม่เอาอย่างนี้หรอกโยมก็ทิ้งการทิ้งแล้วเนี่ยจิตมันสร้างมากเลยเพราะฉะนั้นมันยังไม่พอดีเราต้องพุทโธนี่พุทโธต้องแสดงกระต่ายเหมือนท่องเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆก็ได ้ถ้าเป็นนับหนึ่งถึงสิบได ้ได้ได้อะไรก็ได ้พุทโธมันจะเบากว่า เออเราที่เบาคือให้จิตมันรู้อารมณ์มันเดียวไม่อย่าไปทำนะไม่ทำมันจะแน่นขึ้นอีกเนียนเนียนเนียนจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ส่งนอกไม่ส่งในธรรมชาตินี้เป็นกลางกลางเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่มีนอกมีในทำเล่นๆนะโยมทำเหมือนทำเล่นๆไม่จริงจังในโลกนี้นะถ้าร้องมันคิวมันคนกลัวแมนมันไปศึกษาอะไรกันออกไปรู้ว่าเรา ต ้อง การทำกล่าวไม่ให้มันต้องเสร็จที่ตัวก็ถึงตรงความรู้ว่าไหนมันก็เกิดเป็นความรู้สึกเหมือนมันที่เราต้อง มันเป็นตาถ้าเราเห็นแล้วทุกข์แล้วก็ให้วาง ติดหลังคุณเป็นใช่ไหมครับ รู้สึกตัวไปเรื่อยๆการตั้งมั่นข้าง ใช่เรื่องแข็งมาก แข็งดูออกใช่ไหมเนี่ยมันสุดโต่งสองฝั่งเนี่ยก็ปล่อยไม่จงใจนะก็แผ่ต้านเกินไปจะโยรู้สึกไหมว่ามันเหมือนกระจายมันกระจายแล้วเป็นรู้ตัวอยู่ขอบๆนอกๆเห็นสภาวะอย่างที่บอกนี้ไหมพอจะเป็นเจียวไหมมันเหมือนสร้างนะสร้างออกไปจะมีขอบอยู่ออกไหมแต่ว่าถ้าฝึกไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยจิตแก่สิ่งแวดล้อมภายนอกก็กลืนเป็นอันเดียวกันหมดเพราะงั้นมันไม่มีอะไรต้องรักษาเพราะมันไม่มีอะไรจะไหลไปที่ไหนแล้วแต่ของเราเนี่ยถ้าไม่อัดเข้ามาก็กระจายออกไปเพราะงั้นถ้าอัดเข้ามาก็รู้ว่าอัดเข้ามาถ้ามันสร้างออกไปโยไม่ต้องทำอะไรถ้าโยเห็นตรงที่มันแผลสร้างรู้ว่ามันแผลสร้างแค่นั้นพอแล้ว โยมไม่ต้องไปทำอะไรคือที่ให้พุทโธให้อะไรเนี่ยเพราะว่าทีแรกมองตัวเองไม่ออกว่ามันกระจายไปมองออกหรือเปล่าว่ามันกระจาย บางทีเหมือนจะ รู้ใช่ไหมถ้ารู้ไม่เป็นไรรู้ไม่ต้องแก้นะคือให้โยรู้เท่านั้นถ้ายุรู้แล้วใช้ได้แล้วเดี๋ยวจิตมันพัฒนาขึ้นเอง บางทีมันรู้ทันอย่างเวลามันอัดเข้ามาถ้าบางครั้งที่รู้ทันมันก็หายไปเอง แค่อย่างเงี้ยหรือมันกระจายออกไปถ้ารู้ทันมันก็หายแล้วที่รู้ทันถ้างั้นโยไม่ต้องไปแก้การแก้ทั้งหลายนี่เราทำสำหรับคนที่ไม่รู้ทันที่นั่งแก้อาการแต่ถ้าเราสามารถรู้ทันอาการไม่ต้องแก้อาการทั้งหมดแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันอยู่แล้วทำไมจะต้องทิ้งอาการหนึ่งมาเอาอีกอาการหนึ่งซึ่งก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งหมดแสดงความเป็นเดียวกันอยู่แล้ว บางทีมันก็อยากแก้มันก็ อยากแก้ไม่อยาก อยู่ข้างใน เป็นดิ้นปลุกอยู่ข้างในนั่นเป็นจิตดิ้นมีสันหาก็โยรู้ทันก็ใช้ได้นะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าดีขึ้นผมบอกว่าช่วงนี้ดูกับนาดีขึ้นเมื่อกี้มันกระจายมากไปเลยตอนนี้ไปอัดมันแล้วรู้ไหม เหมือนจะมาจงใจจะทำอะไรทุกอย่างตลอด รู้ทันรู้ทันที่จงใจให้รู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องแก ้พอจงใจมากกว่าหนัก ลงจงใจก็ต้องทุกข์เลยแม้ความตัณหาที่ทำให้เอาสติไปกำหนดทำให้ทุกข์เกิดคือคำสอนเรื่องนี้เป๊ะเลยสติเนี่ยพอเอาไปกำหนดรู้อารมณ์แล้วความทุกข์ก็เกิดแล้วเบื้องหลังก็คือความอยากจะปฏิบัติความอยากตัวนี้มาจากอวิชชาแต่โยยังเห็นไม่ถึงตัวอวิชชาไม่เป็นไรให้รู้ทันตรงที่อยาก แล้วยังต้องใช้คำบริกรรมหรือเปล่า ต้องมันเลยถ้ารู้ทันนะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็บริกรรมไปเพราะว่าการทำสมถะนั่นคือแนวตั้งรับอันสุดท้ายของเราถ้ารู้จิตได้ก็รู้ไปรู้จิตไม่ได้ก็รู้กายเคลื่อนไหวไปรู้กายไม่ไหวแล้วนะเลิกเพ้อไปหมดแล้วก็ทำสมถะทำสมถะไม่ได้ก็ไม่มีนะคุณไม่ได้ปฏิบัติหรอกคุณก็คือแนวตั้งรับนี้ทำสมถะแล้วจิตใจมีกำลังรู้กายเคลื่อนไหวไปมีกำลังมากกว่านั้นก็จะเห็นจิตใจที่เคลื่อนไหวไปลงอย่างนี้ตรงอย่างนี้ถ้ารู้ไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะเห็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ปรุงเหนือการปรุงทั้งหลายแล้วก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงการปรุงเลยจะปรุงอะไรก็เรื่องของมันแต่ว่าธรรมชาติอย่างนี้อยู่ตลอดก็ฝึกไปเดี๋ยวเขาหลอกเมื่อพักก็เมื่อพักก็ได้ยินเมียมาอยู่จะอยู่เมียว่าจะบ้านที่นี่เองมีงานแรงกลางวันร้อนที่ต้นไม้ก็ไม่มีที่จงกรมก็มีที่เดียวเนี่ยมาแย่งกัน